morgen, het regent buiten, een uitzichtloze dag. De donkere wolken trekken om je heen. Je bent op zoek naar mogelijkheden, je hebt genoeg van tegenslag. Door al je zorgen zit je er compleet doorheen. Maar kijk dan naar de lach van een kind, zo onschuldig en zo klein. Dan besef je hoe betrekkelijk het leven toch kan zijn. Kijk om je heen en vergeet al je zorgen, op zoek naar het geluk. Want het leven is toch kom je heen, denk aan de dag van morgen. Die dag kan niet meer stuk, als je weet dat de zon schijnt voor iedereen. Als je weet, de zon schijnt voor iedereen. In een leven vol frustratie en een dagelijkse strijd lijkt het moeilijk om de stormen te doorstaan. Al wil je wel, maar het lukt niet, raak dan nooit je dromen kwijt. Laat je eigen waarde niet verloren gaan. Maar kijk dan naar de lach van een kind, zo onschuldig en zo klein. Dan besef je hoe betrekkelijk het leven toch kan zijn. Kijk om je heen en vergeet al je zorgen, op zoek naar het geluk. Want het leven is toch echt de moeite waard. Kijk om je heen, werk aan de dag van morgen. Die dag kan niet meer stuk, als je weet. Zon schijnt voor iedereen. Als je wil, de zon schijnt voor iedereen. Ook al lijkt de wereld koud en kil, je voelt je zo alleen. Blijf geloven in jezelf en de mensen om je heen. Zon schijnt voor iedereen.